أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. زجر بے انکار قرآن اللہ ورکی پدی آیات کریمہ کے زجر اورٹن اللہ غچال ورکی چی سوک دا قرآن کریم نے انکار کی حق و تراشی قرآن و تراشی پیغمبر حق پرس دا اللہ دے کتاب بیان و تو کی خودوی سوئی حازا سحر مبین قرآن تا نسبت بیا دا جادو کی ویدا جادو دے نو زجر اللہ ورکی بے انکار قرآن اغا منکرینو دا قرآن تا اللہ زجر ورکی و رٹن ورکی اللہ رب العزت فرمائی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا أَوْ كَلَا جِلُسْتَيْشِي بَدْوِي بَانْدِي آيَاتُنَا زَمُنْغَا کلا چې تلاوت کولې شي بدوی باندې د آیاتونو زمونږه کلا چې بیانولې شي بدوی باندې آیاتونو زمونږه بیناتن واضح واضح صفا صفا. قال الذين كفروا ویغه کسان چې انکار کړې للحق حق تا یا للحق پیغمبر تا یا للحق قرآن تا لما جاءهم ہر کلا چراش دویتا هذا سحر مبین داد جادو خکارا کلچ قرآن پی لستلیشی واضح واضح دا چا لحاظ پکی نشی کولے نہ دا بانسان سے بو نہ دا وزیر سے نہ دا مالدار سے بو نہ دا غریب سے نہ دا امیر سے بو نہ دا امی سے د چا لحاظ هم چې پکې نشي کولی او صفا خبره کولی شي. نو کوم چې منکر د قرآن دی، قال الذين كفروا للحق، وای هغه کسان چې انکار کړی دی د قرآن نه، للحق حق تا، للحق قرآن تا، لما جاءهم، هر کله چې راشي دوی ته، هذا سحر مبين، دا د جادو ښکارا. کله چې صفا خبره کولی شي، واضح خبره کولی شي، د چا لحاظ پکې نشي ساتلی، نو بیا دوی دې حق ته او دې قرآن ته څه وایي؟ جادو ته وایي. خو چې کله خبره د ده د مفاداتو سره برابري، نو بیا وایي او دا د الله حکم دی او دا ټیک خبره ده. اروان دی الله سوره بقره کې لوستیو، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیا ایمان روڑے تاسو په بعضی حصہ د قرآن باندې او انکار کوي تاسو د بعضی حصے د قرآن نه؟ یعنی سکی چې فائدې هغه منی، اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، مز جاری کے او زکات راکے، پدی کی فائدہ دا ندا مسئلہ کئی، انما یامر مساجد اللہ، دل بلگ زور ور کی کلش دا جماعت دا تعمیر او دا آبادی خبر راشی، جماعت کے دا چاندی خبر راشی، ندا دیر پا زور او شور سر دا مسئلہ کئی. حکلش قرآن کے رازی ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا، قل لا اسألكم عليه اجرا ان اجري الا على الذي فطرني، کله چې داغه قسم الفاظ راځي بیا وای دا زمونږ د پاره نه دي، دا د يهودو د پاره نازل شو. نو سکی چې فائده ای هغه بیا منی، او کله چې سکی ظاهری دنیاوی نقصان و تخکاری، نو لند خبره هاذا سحر مبین، دا جادو ښکاره دی. اوس به وایي دا د یهودو د پاره نازل شوي، کله به وایي دوی د مکې والا آیاتونه په اوسنو مشرکانو باندې فټ کوي، څوک به وایي دوی د بني اسرائیلو د یهودو آیاتونه په اوسنو باندې فټ کوي. موږ وایو قرآن د یو زمانې پورې خاص کول نه دي پکار، که قرآن دې د یو زمانې د پاره خاص کو یا ساته، ته بیا بې مقصد لګیای او فضول لګیای. قرآن کې دو قسم آیاتونه دي، یا خو جنت والا آیاتونه دي او یا جهنم والا آیاتونه دي. داسې لکه اوس جنت والا آیاتونه نبی علیہ السلام او صحابو له شو، صحیح ده؟ جهنم والا آیاتونه هغه د مکی مشرکینو له شو او د مدینی منافقینو له شو. بیا موت عدل تسکو، بیا موت اصل مونس کو، روزه نیسو، زکات ورکو، حج کو، قران لرازو، بیا زمو استاد دی ناشته ور دی عبادت څه فائدہ ده؟ ما پویک قران دی یو زمانی او دی یو دور پوری خاص کول ندی پکار، یا سات قران دی احکام دی قوانین او دی لوازمات دا تر قیامت پوری عام دی، دا دی یو ډلی او دی یو قوم او دی یو سڑی پوری خاص کول نه دی پکار. فلان کے آیات د پلان کی د پار نازل شوه، ڈنگری آیات د ڈنگری د پار نازل شوه، نہ بس یو د یو د پار شو، بل د بل د پار شو، بل د بل د پار شو، موتا تے بالکل مبرایو مستثنایو. عجیب خبر او عجیب عجیب قاعده خود جوړ کړی دا. نو دلتم اللہ رب العزت فرمائی ہاذا سحر مبین، دا دے جادو ښکارا، دے بیا ځان ته ترخز وی او لګیا دے، دا سے نو وی چې ما کی غلطی دا نانا، بیا قرآن قرآن تا نسبت د جادو کئی، حق پرست نسبت د غلط سڑی کئی، دے دا دے او دے د پلان کو جنتے او دے ڈنگروی جنتے. نن سبا خو آسان خبر دے، دے شدگر دے آسان خبر، نو هازا سحر مبین دا دے جادو خکارا بیا قرآن تا نسبت دا جادو کئی قرآن جادو دے جادو دے اسم و یر جادوی پکڑی دن مونگ تا پاو وقت نکینی و دوی تا گینٹا گینٹا ناستی ایغ نیغ ناستی لیکل کئی خپل قرآن و تا مخی تا پروتی یو بل تا نشی کتے خاندل نشی خبر نشی کولے مونگ تا غجی کینو نو ٹول دیکی وی را ویو او دکی گی او دوی تا بلکل ایغ نیغ ناستی چی دا سو جدا جادوی پکڑی دا کنا علکا مونگ پی جادو ندکڑی دا قرآن خپل کمال دے او خپل اثر دے تیک بیانے نو خپل و مفاداتو لبے بیانے الحمدللہ مونگ دا اللہ رضا لبیانا نزمونگ سا مفادات مخ کیو نوشتو نا الحمدللہ آئندہ دا سا مفاداتو خبرشتا نم چرتا دا اوٹ خبر اکڑی دا ویریم دی چالکا مونگ لبے دیزل راکوے ویریم دی دا ہر چا خپل زمیر دے او خپل خوخ دا چالے چی ورکی وردی کی یور چائس ستاسو خوخ دا دغرنگی نم دا نوٹ خبر اکڑی دا چی بھائی دمر دمر تنخواہ بھائی او دورزی با دمر دیاری نا نا نا نا نا اللہ ری زمون خلم آتا کی کدا خبر پیرا جی ند عزت خبرشتا چی مونگ دا با قائری سے بھائی او مولانا سے بھائی او دا بھائی آغا بھائی نا نا نا نا مونگ ہوئی دا زمون ملگری دی مونگ جردنی دی ویرے چی دا زمون شاگر دے نا مونگ ہوئی دا زمون دا قرآن ملگری دی کھوڑو کی علا کولی نی مونگ ہوئی دا زمون دا قرآن ملگری دی زمون دا درس ملگری دی اس کا تی بیانے نو تبے سا مفاداتو لبیانے لانکے اجی سیب دے نو کدا خبر اکوم نو دے بخفش نیر اپرید لگ گول گولو لگ راغنڈو لگ سر بخنو ڈاریک بوتا نارنج نوے ما اس تا دا خبر اکے او بلی غانی تا الحمدللہ مونگ صفا خبر اکو نو چی حق خبر اکے او صفا خبر اکے تا سر بدا اللہ امداد رازی او ستا دا خبر دا خلقو پزڑکی بزیمو بی او چکل یوتن مفاداتو لخبر کئی کل یوتن با دیر خکولی خبریو کی او دیر خکولی تقریر بو کی اخیر کی بوئی یرا مونگ سر لگ امدادو کی خبر استاز دکی زیمو می ظاہر کی خسڑے دیر متاثر شی چیر دا سڑے دیر ٹک لگیا رے خوچی بیان ختم کی سیوی رے پتہ نہ لگی جسی ہوئے ارا اغلے مفاداتو لدے او کل چی اوتن دا اللہ دا رضا دا پارا لگیا وی تو گور دا غا پا بیان کی یو سر با یو ستا پا زڑا با سر کا نو دا دا باطل پرستو خبر حازا سحر مبین دا دے جادو خکارا نو ستا خلاف خلق پروپیگنڈے با کئی حازا سحر مبین بیا زجر ورکی بینکار قرآن او بینکار رسالتو یو اعتراض اکو چی قرآن جادو دے اس دویم اعتراض چی قرآن نعوذ باللہ من ذالک دا اللہ کتاب ندے بلکہ دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نجوڑ کرے دے ام یقولو نفتراہو یا وائدوی افتراہو جوڑ کو دے قرآن لرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نا قل اوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان افترائیتوہو کچرے ما جوڑکڑے وی دی قرآن لرد زاننا فلا تملکون لی من اللہ شیئا نواک دارنے تاسو ما لراد عذاب دا لانا شیئا زربا ام یقولو نفتراہو یا وائی دوی چھ جوڑکو دی قرآن لرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زاننا داوی دا اللہ کتاب ندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نجوڑ کڑے دے تاسو مخ کی ملوستی ہو معلم مجنون پیغمبر دے نسبت کولو معلم مجنون دا خود لے شوے دے مجنون لے ونے دے دا فلان کے لوہار دے اغوت خود لی دی ایہودی لوہار یادولو پی نبی علیہ السلام تو سلام تاغت دا خبری خود لی دی دے اسے لگی آنے چھے دا اللہ خبری دی او دا اللہ دا طرف وحی دا ماتا دا جبریل امین پا واسطہ و پا ذریعہ سر او دا اللہ کتاب دے نان دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زان نا جوڑ کڑے اس بم وی کرن وی بڑا زان نا خبری کئی وی بڑا زان نا لگی آنے دی او دا زان نا خبری کئی زان زان نے مسئلے جوڑی کڑی دی اس دا پکی دا کم زین راغو چھے دا حوامی میں سبا دی او دا پکی دا کمز نراغو چی حوامی میں سبا کی یول شبہات اللہ ذکر کئی او دای اول شبه او دے دویم او دے نہم او دا لسم او دا یو لسما دا د زان لگی ا دی مناټو او دے وی چې زدا الله رزان لگی د دومره خسړې دے پښو چرته د خدای د پاره مګ نیولې دا دی اسی په زل لگی ا نه زان لگی ا دے چې زدا الله رزان لگی ما انه علیم بذات الصدور ام یقولون افتراه یا وای دوی جوړ کو دی قران لرا محمد صلی الله علیه وسلم د ځان نه ساب پیغمبر د اعتراض کړي دی نن کپ تا یو ګناګار بنده باندې اعتراض وکونه څه چر شو په دې خفګان پکار دی نه الحمدلله زړه کی وایا چې په مام د پیغمبر یو سنت ژوندې شو جواب یې کوي قل وایا اے زما محبوب پیغمبر ان افتریته کچری ما جوړ کړی وی دی قران لره د ځان نه کما جوړ کړی وی دی قران لره د ځان نه فلا تملکون لی من الله شیئا نو تاسو واقدار نه یې ما لره د عذاب د الله نه شیئا زربر کزر ځان د خبرې نسبت د کوما کزر د خپل خبرې نسبت د الله خبرې ته کوم زین خبر زما یو زیم چې دا د الله خبره ده یا دا قران زما کتابی او زیم چې دا د الله کتاب دی نو کمال الله سزا را کوي نو آیا تاسو میته بچکولش تاسو میته بچکولش نه چې هر کله ماته نشي بچکولې او سزا به ماته ملاویږي نو بیا تاسو ته تکلیف ده بیا تا تاسو تکلیف دے چې ته دا اعتراضونه کې چې دا ځان نه خبرې کوي او دې د ځان نه جوړ کړي کما د ځان نه جوړ کړي نو سزا به الله مال را کوي تاله خو نه در کوي تا تاسو تکلیف دے پوښې په جواب وکنه بیا مخ کې الله رب العزت فرمایي هو عالم بما تفیزون فیه دا الله خبر عالم صیغه د اسم تفضیل هو عالم دا الله خبر دے بما تفیزون فیه پاغ سکی تفیزون فیه چی شورو کوی تاسو پاغی کی یا دن نکی گے تاسو پاغی کی یا ننوزے تاسو پاغی کی هو عالم بما تفیزون فیه دا اللہ خپو دے پاغ سباندی تفیزون فیه چی داخلی گے تاسو پا دیکھے ننوزے تاسو پا دیکھے دن نکی گے تاسو پا دیکھے شورو کی گے تاسو پا دیکھے یعنی کتا یو جرگ شورو کے دا قرآن او دا قرآن دا بیانون کی بخلاف کے یا زڑکی دا یو خبر رازی یا یو تن دو سرا مکر او تدبیر او فریب کے دا قرآن والا بخلاف کے یا ساتا بدا کار لا سر ته نی رسولی څنګه چستا اراده را غل الله وي مونږ ته پتا هو عالم بما تفیزون فی کفا بی شهیدن کافی دے خاص اللہ شهیدم بینی و بینکم گوا پا مین زمان پا مین ستاسو کی اللہ گوا دے اللہ بیان کون کے دے پتا بولے گی چی زدہ روغے موقع تاسو دروغوائے وهو الغفور الرحيم او دا الله بخون کے مہربان ذات تر اوسه غلطی خبری کړی دي تر اوسه دشمنی کړی ده د قران والا راشا بخنو غواړه دا الله نه الله غفور دے بخون کے ذات ته رحیم دے آئندہ رحم بدر باندیو کی دنی کو اعمال توفیق بدر کی وهو الغفور الرحيم او دا الله بخون کے مہربان ذات ته قل ما كنت بدعا من الرسل قل ما كنت بدعا من الرسل اس دا دلیل نقلی اجماعی ذکر کئی دا انبیاءونا دلیل نقلی اجماعی دا انبیاءونا یعنی دا طول انبیاءونا اللہ دلیل نقلی ذکر کئی چی صرف دا خبر تنکی د نفی د شرک فی دعا چی یو اللہ ترا مدد شوائے بلکہ دا خبر استا نڑوان دا طول انبیاءو کڑی دا قل ما كنت بدعا من الرسل و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما كنت نیمز بدعا من الرسل ناشنا د پیغمبرانو نا انوکا چوتوي ناشنا انوکا بدعا من الرسل ناشنا د پیغمبرانو نا وما ادري او زنه پويګما ما يفعل بي چې سب کولې شي ما سره په دنیا کې ولا بكم او سب کولې شي تاسو سره قل هو پیغمبر دي سلام ما كنت بدعا من الرسل نه مزه ناشنا د پیغمبرانو نه یعنی زن نوی خبره نکوم ناشنا خبره نکوم بلکه دا زه چې کوم خبر کوم دا زمان روان دی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کړی دا خو زړه خبره ده د کومې خبرې چې نن ما ته وحی کولی شي یا ساته د دې خبرې وحی زمان روان دی نورو انبیاء ته هم شوې ده دا ناشنا خبره خو زه نه کوم قل ما کنت بدعا من الرسل بدعت کل محدثتم بدا هر یو نوی کار پا دین کے هر یو ناشنا کار پا دین کے چی کون کے بگے سوابم گنی اغیت ویدکی کی بدت کل محدثتم بدا و کل بدت دولالا و کل دولالت فی النار نبی علیہ السلام فرمائی پا دین کے هر یو نوی کار بدت تے او هر یو بدعت گمراهی دا او هر یو گمراهی سبب ګرځي جهنم ته تلو د پر بدعت هغه کار چې هغه په خیر القرون کې نه دی شوی سکی خیر القرون کې نه دی شوی نه نبی صلوات و سلام کړي دی نه صحابو کړي په خیر القرون کې داغیړو مثال نه ملاویږي او دا غیرو سو شکل صورت موجود نو او نن یو تن اغیل یو حیات ورکی او یو شکل ورکی او یو طریقه ورکی یا سات دی توی رکی گی بدت لکه جنازی نپس پا جمع بانی دعا نبی علیہ السلام چر تکڑی دا صحابه کرامو چر تکڑی دا چر تا یو تابی ای کڑی دا اون چې کله مړی خښ شو په قبر کې او بیا د قبر د پاسه رستو کومه دعا کیږي بالکل جایز ده پام بم کړی وی کنه کله چې جنازه وشي نو جنازې نه پس خلق لاړ شي قبرستان ته نو کله مړی چې دفن شي په قبر کې او خورې پې واړولی شي نو د هغې نه رستو بیا ما ته ګورې مړه پرېږده سړی زه خو ته ښکارم که نه که نه ښکارم خبرو ته غوږ کېدی خیر کله چې آیات ته ګورو بیا بس چلو کو نو اوس زما خبره ګډه وډه شو کله چې مړی په قبر کې دفن شي امام لګیا دی مسله کوي بیان کوي قبرستان کې کله کله نه کوي همداسې مثال شپه وي بیا خو نه کوي یا ګرمي وي غرمۍ بیا هم نه کوي کله چې قبر مکمل شي نو د هغې نه پس هغه سبق ووي په قبر باندې د سورې بقرې ابتدایي او اخرنی آیاتونه او دا غین رستو بیا چې کومه دعا کولې شي دغه دعا جایز ده کومه چې جایز یې ابل سره جایز منو چې کومه ناجایز یې ابل سره نه منو اوس دا چې سلام واړو د جنازې موږ دې وکړو سلام واړو او یو دعا به وکړو تا دې الله پوه کړي دا اوس دې څه وکړل دا جنازه څه شی وو جنازه څه جنازه خود دعا ده ورسته تکبیر دا خو مکمل دعا ده الله و مغفر لحینا و میتنا دا خود طور دعا ده نوز دعا ده اکڑا و بیا دوباره دعا که عجیب خبره کنه دا اول دعا نوا جنازم ویدی کی گی دعا تا جنازم ویدی کی گی یو شفارس تا چه دا طول مسلمانان الله تا یو شفارس کهی ردی مڑی دا پارا چې یا الله تو ته بخنو کې او تو ته ګناهونه معاف کې او چې سلام واړې وي او دعا به بیا وکړو حالان کې د نبی رسول الله سلام فرمان څه دی اسرعوا بالجنازه کله چې مړې اوښونو جلدی وکې په جنازه کولو کې زر تر زر جنازه وکړه دومره وخت مقرر کړه چې بس قبر پکې تیارولې شي دری سلور گھنٹے چھے قبر بکی تیارو لیش زیاد نہ زیاد کا قبر اخلی کو دغت دو دونی میں درے گھنٹے اخلی چھے دیر وقت تری ورکا درے گھنٹے ورکا سلور پینزو ورکا اسریو بل جنازہ اس دانے چھے رو رید امریکہ نہ را روان دے نا چھے را رسی نا تلس گھنٹو کی غبان را رسی یا رو رید سعودی نہ را روان دے نا چھے ہم را رسی نو پینزو شپکو گھنٹو کی برا رسی چالتن ایئرپورٹ درازی او بیارازی نانہ دی خبرو تو پام نکے اسرعو بالجنازہ او امام سے مسلک دارے یوتن کد رزی پا سہار کی مرشو غرم بنتی رئی مگر پا خپل قبر کی یوتن کد غرمی مرشو ماخام بنتی رئی مگر پا خپل قبر کی دلک مطری قرد جی دو دو درے درے وزی دی خیرے پلان کے رو رئی التن را روان دیو پلاری ہوئی جی خخی کے گو گرے سپارے ما زبے بیارو باسم تا د کمینه طریقه شو کله چې جنازه اوشوا بیا د نبی رسول صلوات و سلام فرمان دی اسرعو بالدفن او زر تر زر وڑا او قبر کې دفن کوا دی وسوي دری پیری کل هو وای او دری پیری الحمدلله وای او داغه نه پس بیا به ګوري او بیا چې لا مړې ګوري حیران بشو ته لکه تیریږي تاویږي لوی په جنازګاه کې لوی غوبل جوړ کړی او دا دیکیوی او دا غوبری او لکه مونگ مڑے گورو دا سی ناوی دا چاری او تنی گوری ندی برازی و یرا مونگ بے گورو دا نبیر صلات و سلام دا حکم خلاف دیو کو کنا چه نبیر سلام فرمائی اسریو بی دفن قبر دا انتظار کئی زر تر زر یو سو پا قبر کی خخ کا اون چی کل دے خخ کرو دا غی نپس بیا دعا کوا کنا چه خونی منی کرد جنازگا قبرستان کی دعا کوا واپس راغی کمز خلق ناستی التا دعا کوا نو دے با دے خبرو تا نگوری خوچی سلام واری وی بیو دعا بوکو دغرنگی امام سے با سلام واری دا مزن پس نمخ براواری اللہم انکا انتا السلام ومنکا السلام چگه بشورو کی چان یو یا دور کات تری دی اغریب زر غمشی لکا زماج سبکو اوز دا کم زین شورو کب ندی باول دا شورو کی داغی نپس بیا مقتدیان با پیوسترگ امام تا گوری و پیوسترگ بلانی دا سی چی امام سے بکل پا مغ باندی لاس راکا گی و سڑیه دا چابا یوشی تا ضرورتی دا چابا بلشی تا ضرورتی ضروری خونه دا جستاو دا امام سے سوال یو دے یو خونه دے کن تاب اگزیم ورکڑی سوال بکی چی یا اللہ تمہیں بکی کامیاب کی او خن نمبر میرا ونے کارخانہ دار بہوئی چی یا اللہ حکومت لتوفیق ورکی چی لوڈ شیڈنگ ختم کی ٹول کاروبار تباشو دگرنگی سوک بہوئی یرا اڑنیشتا سوک بہوئی کور کی بیماری دا سوک بہ یولا سر دعا کئی سوک بل سر دا امام سے بخپل حاجات و ضروریاتی ابوی چی اللہ مڑی پکڑیرو کے چی خڑیرے خڑیرے جامعے او سپلے اور سرات پاتیش اب اداوی غریب سو کو دی غم دے اشعر القرآن رحمت اللہ لے وی اوی ما تے اوتن ویلی چی جیزا مونگ مولی سے بڑیر خان دی سلام چی واری او مخرا واری دا سی مقتدیانو تا نوڑیر زیاد خان دی اوی ما دے جی فصل پوختے کنا اوی جی سر سمت لب شو اور میں جتا زمیداری نو چھے فصل دی پوخ شو نو چھے پٹی تلانڈ شو خان دیو کن نخان دیو او یرا کن نخان دم نو کلمی میں خان دی خام خا خان دارا جی نوی دا مولی سے بم فصل پوختے کنا وی سنگا وی پڑنبی صف کیوں گو را 80% بڑا گان دی ناغا تا پتر ہے چھے دا جی سے خودی یخنے ننوزی او دا بل خودی گرمے ننوزی او دیگو مشکل دا کر دی پشکال نوزی او دیکھو مشکل ہے کہ دی رمضان نوزی اثر خدا غم دے دد پلان کے سپلے دی دد پلان کے چوغا دا دد واسکٹ دے او دادی اخو دے تو خوشحالی کی اثر خدا دی غم دے نو خلق بگوری پا یو سترگا با امام سیب تا گوری و سڑیا دا چا با یو ضرورتی و دا چا با بل ضرورتی دا امام او دا مقتدی تعلق صرف تر سلام پوری دے تکبیر تحریمہ نوالہ تر سلام پوری کنا جی سلام دے واڑو لو دے امام او دے مقتدی تعلق ختم شو سوک بلس منٹ دعا گواڑی څوک به نیمه ګنټه دعا غواړي، د چا به دومره ضروریات چې ګنټه کې به نه ویل کیږي، تر څو چې په الله خپل حاجات او ضروریات نی قبول کړی به نه پاسي. بلې غاړې ته امام به وي اللهم انک انت السلام و بدرز غب، خبره ختمه. نو موږ به بس امام سره سلام واړو، بس په لاس به مخ باندې راکو، خبره ختمه شو. نه سړی، ستا او د امام تعلق هغه تر سلام جار باسلو پورې دی، سلام دې و جار باسلو، خبره ختمه شو. لا پاتې بیا د سنتو نه پس به جمه دعا، ځینې بیا سنتو ته ایساري. امام صاحب اوږدو کی نو مقتدیانو کړی وي او ناشتی، چې زما بران غټ وي نو هغه کله په داسي کینی او کله خپه داسي کی او کله داسي کی، لکه خپې ستړي کیږي کله، او زړه کې خیریم کوي امام صاحب ته چې زګه نه سلام وړي او کنه نه نه چې سلام واړي نو بیا به مخ را واړي او بیا به د سنتو نه پس به جمع دعا کی. اسې مولوی صاحب تا نه یو تپوس دا کوم، نبی رسول سلام چرته په دې مصلو بیا سنت کړی دي؟ فرض یې چرته کړی دی نبی علیہ السلام، هلته سنت کړی دی بیا؟ سنت لو خو به کور ته تلو، تم کور ته ځه کنه، که کور دی نه نو خپلې کمرې ته وخیجه، که کور دی نه خو خپلې کمرې ته ځه. دا لا کومه طریقه ده چې ته به سلام را واړې او بیا سنت به وکړې او نه پس به بیا یو دعا به وکړو، حیران به شي. د مړي دعا ده یو دعا به وکړو، نو لاس به یې لا راکړې نه بیا به یو دعا به وکړو، بیا به یو دعا بکو. سم سړی د لاسونو نه خلاص کی، د دې هم دغه کار دی، یو دعا بکو بیا به یو دعا بکو. زه هم سم مقتدی بګی نه شته ته ودرې او پنځه منټه پس به بله دعا وکړو، زه به نه مولوی صاحب کینه. نو دا بدعت شروع کړي دي په دین کې، الحمدلله ثم الحمدلله، دا شی نه رورو ختمیږي، دا شی نه رورو ختمیږي. مونږ به چې جنازې کولې وبم قتل سلام به چې اوجار باسره ویل به دعا وکړي، الحمدلله دا شعر ورو ختمیږي. هغه خلکو چې په مونږ سره به پدې جنگونه کولې مناظرې به کولې، نن هغې چې سلام واړی او یره مړی اوچتوي دا اسارولې وي ګنا ده، شام به وي زر تر زر اوچت کې. نو خبره مې دې پورې کوله، بدعت په دین کې هر یو نوی کار چې پاغي کې اکون کې ثواب غني یا ساتلې ته بدعت وای. بعضی خلک بیا وی نبی علیہ السلام خو په کوزه باندې او د شهر ادم کړي په نلکه خو نه دی کړي، ځینې وی نبی علیہ السلام خو موټر کې او په جهاز کې سفر نه دی کړي. وای ته ولې کې مونږ بتا ته سو وای، یو یو کار دی په دین کې، یو دے د دین د پارا، یو کار دے په دین کې، یو دے د دین د پارا. اوس په جهاز او په موټر کې سفر کول پدې کې څوک ثواب غني؟ یا په نلکه باندې او د سکول پدې کې څوک ثواب غني؟ ثواب پکې غني. یا د رنګي سپلې وغیرہ چول بوټان چول پدې کې څوک ثواب غني؟ غړي الکه تاسو ثواب پکې غني. اس دا تشه دعا کې باندې کې ثواب غني که نه غني؟ اوس ته په دین کې نوې کار کې او ثواب هم پکې غني، او دا کارونه دا خو د دین د پاره دي، او کوون کې پکې ثواب هم نه غني نو ستا دا بدعت ته دغه بدعت نه دي. خو د سره د خپل خبرې جواب نه، الټه پتا به اعتراض بیا شروع کی. نو قل ما كنت بدم من الرسول، او پیغمبر دې سلام نه مزه ناشنا د پیغمبرانو نه، یعنی زه چې کومه خبره کوم دا زمان روان دي انبیوم کړی دا، لکه وروسته آیات کې الله په خپل فرمایي و شهید شاهد من بنی اسرائیل علی مصره فآمن واستكبرتم، آیت نمبر لسم کې. وما ادری ما يفعل بي، او زه نه پوهیږم ما يفعل بي چې څه به کولی شي ما سره په دنیا کې، ما ته پته نشته. ولا بكم، او څه به کولی شي تاسو سره، اوس دانه چې صبح کولی شي ما سره. نو که مراد تی آخرت واخلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خپل د آخرت منزل معلوم نو، اخو افضل الرسول دی، امام المرسلین دی، سید المرسلین دی، کنه دا غم شکو چې آیا جنت به یو که جهنم به، پوئیگے بخبرو کنو پوئیگے نان دین مراد دا دنیا حالت تے چھے آیا پخپل مرگ بمرمو کد بل چا دلا سب امرم ما تا پتہ نشتو چھے ببیمارے بمرم کہ جہاد کے بمرگ رازی کہ دغرنگ بل سوک برازی حملہ بکئی کہ سوک بسراکئی او داغی دا وجہ بمرگ رازی ما تا پتہ نشتو زن پوئیگم سب کولیشی ما سرا ولا بکم او سب کولیشی تاو سرا ما تا اس پتہ نشتو پیغمبر وی ما تا پتہ نشتا ظالم الغیب نیم او دے وی روڑا جی پال دلو گورم سو دلو گورم پال دلو گورم او قسمت دل معلوموم او بس سیارہ دی وی روانا دو بل سر جنگی دو والا دو ظلمی تا چی دا خبری کیا خو دیر خوشحالی گی کرد چی بس کار دی کی دو والا دی نا چی جیب تلاس کی نو که پینزو سو تلاس کو که ضرور تا بس ولی ورکی او یر وی دیر اخکولی خبری راتو کنن الکه نن وی ډیر خان دی ولی بس وی پیر صاحب را ډیر خبرې خبره کړې نجومی صاحب را ډیر خبرې خبره کړې او د خلکو د دوک کولو د پاره غړ غټی لیکلی وی کون کہتا ہے کہ الله کے کلام الہی میں اثر نہیں کون کہتا ہے کہ کلام الہی میں اثر نہیں اس کلام الہی کی خدا دی چې پیغمبر وی ظالم الغیب نے او سورہ کہف آیت نمبر 23 کې تاسو لستیو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله پیغمبر دا سے موایا چې دا کار به سبا کوم تا تر سبا پته نشته ان شاء الله وای تاسو مخکې نور است سوره کهف کې دغرنګې د سوره لقمان اغه اخرنه آیات چې هغه پنځه کارونه الله یادای نه یو پکې دارې وما تدري نفس ماذا تکسب غدا نپوئی گی حس یو نفس چی سبا کئی سبا چا تر سبا پتہ نشتا دیوی راشا چی قسمت دل معلوم کا چی مال قسمت معلوم ہے زان لاول قسمت معلوم کا چی ترسو با پدی سر نور باندی ناستی او ترسو با پدی پٹپات باندی ناستی چر تا یو زی با دی اوشیو کو بنش ترسو با دا لگیو دا دوڑی راکا گی دا پلوشن چر تا خورز با امومیو کنو طول مر بمداشی نخپل قسمت و تا معلوم نی او تا تا وی راش قسمت دل معلومو نبی علیہ السلام فرمائی من صدق کاہنن چاچی دی یو نجومی و دی یو کاہن دا خبر تصدیقو کو منل او نمنل لری خبرا تصدیقیو کو چاو دے دا خبر ٹھیک کئی نبی علیہ السلام فرمائی تحقیق سر دا کفرو کو پاگ سباندی بما جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم د پاغ دین او پاغ شریعت او پاغ کتاب باندې انکار وکړو په کوم باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم یې نظر راغلی او دویم کې راضی فل یقول لا اله الا الله دې لا اله الا الله وي دې ایمان نخلاش ځکه علم غیب خو صفت خاصه د الله دی دا خو خاص دی یو الله صفت دی دی به یره پلان کی ته پته لګي او ډنګری ته پته لګي پیغمبر وای ظالم الغیب نیم انعام آیت نمبر 50 کے تاسو لستیو قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب زن پویگم پپٹو باندے پیغمبر وہی ظالم الغیب نیما سوک دے نو انعام 59 کے تاسو لستیو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو کنجیانی او چابیانی د غیبو صرف او صرف یو اللہ سر دی نپویگی پا غیبو بانی مگر یو اللہ اللہ تے پتہ نہیں دغرنگی سورے آراف 188 نمبر آیات کی تاسو لستیو ولو کنت عالم الغیب لستکثرت من الخیر قوم ز پویدون کے بغیب باندے ما بزان لفائدے ڈی رکڑے وے و ما مسنی سو ما تباڑو تکلیف نورا رسیدنے ما تو پتہ وچی دے کار کی میں فائدہ دو دے کی میں نقصان دے فائدے والا میں کولو نقصان والا نو میزان ساتو سور انفال شپیتم کی تاسو لستیو وعیدو لهم مستطواتم تیاریو کے ردی مشرکانو دا پارا دری کافرانو دا پارا سمرم چی توان رسی کی من قوت و من رباط الخیل ترہبون به عدو اللہ و عدوکم و آخرون من دونی نور کافران دی سیوان دینا تاسو ان پیجنے اللہ و ایزے پیجن لا تعلمونہم نحن نعلمهم تاسو ان پیجنے اللہ ویزے پیجنے تاسو کی نبی رسلام و صحابہ رازیو کن رازی نصور توبہ 101 کی اللہ تخصیصو کی او التوی وممن حولکم من الاعراب منافقون مدینین چار چاپیر منافقان دی او بعض مدینہ کی منافقان دی لا تعلمهم اللہ یعلمهم پیغمبر تین نہ پیجنی اللہ وی زی پیجن پیغمبر تعلم الغیب نی نصور کہ 101 نصور کہف آیت نمبر 23 کی تاسو لستیو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهِ پیغمبر تا تا سبا پتہ نشتا نصور نمل تے خبر رو رسولا نو نمل 65 کی اولستل قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ سمرم چی غیب دی سمرم چی پٹ شیزون دی نہ اسمانونو کی دا اللہ نہ سیوا سوکشتا او نہ خط کی زمگا کی دا اللہ نہ سیوا سوکشتا چی پاغی بانی پوئی داغی علم و داغی پوہا صرف او صرف دا یو اللہ سر سورہ لقمان اخیری کی بیا نفی دا علم غیب اللہ کئی زیب زیبانی قرآن کی اللہ نفی دا علم غیب کئی دلتا اللہ رب العزت فرمائی زنب ہوئی گم چی سب کولیشی ما سر پا دنیا کی پا خپل مرگ بمرم ہو کد بل چاد اللہ سو عمرم ولا بكم او سب کولی شتاو سرا خچال ملغیب نینو سی ان اتبیو الا ما یوائن یا زتابین مگر داغس چو وی کولی شی ماتا ومانا الا نظیر مبین او نیمزو مگر یرور کونگی خکارا زماکار بیان کولی قل ارائیتم وی پی بیا زجر ورکی او دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نا مخکې د ټولو انبیاو نه اوس د موسی علیه السلام نه چې موسی علیه السلام هم دا مسله کړې ده نفی د شرک فی دعا چې را مدد شي صرف او صرف یو الله ته ویل کیږي یو آیات وایو ښه قل ارائیتم وای پیغمبر علیه السلام تنګیږي خو نه ځان ګروي را ګروي نو کمایشی دی قل ارائیتم وای پیغمبر علیہ السلام ارائیتم خبر را کی تاسو ان کان من عند اللہ کچری وی دا قران د طرف د اللہ نا او حق کتاب بھی کہ قران حق کتاب بھی وکفرتم به او تاسو انکار کوی پدی باندې نو تاسو نلوی گمراشتا چ قران حق کتاب دے او دا اللہ دا طرف دے او تاسو بیام انکار کوئے دا قرآن نا نستاسو نلوے کافر و لوے گمراشتا لکڑوان دے چھو لستل ومن ادولو او سوک دے غٹ گمرا آیت نمبر 5 کی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ او حال دا دے چھ بیان کڑیو یا گوائی کڑیو یو گوائی کون کی مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ دا بَنِي إِسْرَائِيلُ نَا عَلَى مِثْلِهِ پشاندری مسئلے یا پشاندری قرآن سنگ چی قرآن کی دا مسئلہ دا چی فدو اللہ مخلصین لہو الدین یو اللہ ترا مدد شو ہے دا سی بنی اسرائیلو کی یو تن تیر شو چی اغم دا خبر کڑیو اقومتے ام دا خبر کڑیو چی فدو اللہ مخلصین لہو الدین دغرنگی فتخذه وکیلا اونی سے دے اللہ لر زیموار یو اللہ وکیل و یو اللہ زیموار دے لکہ سورہ اسراء کی تازلستی و بنی اسرائیل کے درم نمبر آیات چھ موسیٰ علیہ السلام لمی کتاب برکڑ و تورات او پائی کم دا خبر آوا چھ فتخذه وکیلا اونی سے دے اللہ لر زیموار موسیٰ علیہ السلام دا خبر اک بازی ہوئی دینا مرادیو یہودی دے وی آگا مکی تر آگا لیا ویسنو میں ہو اسی خبر ہے چی نقل کے نو دلیل با پی پیش کے اسی دوی یہودی را آگا لیا مکی تا نسنو میں ہو کم وقت کی را آگا لیا ویر آر آگا لیا و تصدیق کرے نزین پوانشی دلیل وزرانی بیاوی یر دا صورت مکی دے خدا یا ویاد پاکی مدنی دے لگا یہود کوئی مدینہ کی ہو وصدیہ دے نمراد موسیٰ علیہ السلام دے ستی مراد دی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل ہے وہ کنو دین مراد موسیٰ علیہ السلام دے خبر اولی پسان گرانے وشهد شاهد من بني اسرائيل حال دانه چې بیان کړو یا گواہی کړو یو گواہی کون کی د بنی اسرائیل نا الا مثلی په شان د قران باندې څنګه چې قران کې دا داوه ده چې یو الله را مدد کې موسی علی السلام هم دا خبره کړي فامنا را ایمان وروړو واستكبرتم او تاسو ځان غټو غنلو هغه په دې خبر ایمان وروړو او تاسو سوکړل تاسو ځان غټو غنلو دا خبره مونږ منله ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته تاسو ظالمان یې مشرکان یې زدیان و نادیان یې ځکه الله توفیق د ایمان نه درکوي ځکه الله توفیق نه درکوي چې په صحیح لار روان شي یقینا الله توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته درو ان شاء الله بیا وایي.